Kur'an ve Mushaf ayrımı yaptınız. Evet. Orayı biraz açabilir miyiz? Hay hay. Kur'an'dan koptuk, Mushaf'a bağlandık dediniz. Buyurun. Bu Mushaf veriyorum. Bu Mushaf efendim. Bu selülozdan yapılır. Üçüncü hamur olur, birinci hamur olur, kuşe kağıt olur. Anlatabiliyor muyum? Yani cinsleri değişir. Ama hepsinin ham maddesi yerden biter. Bu parayla satılır, alınır. Parayla satılıp alınan Kur'an değildir. Parayla satılıp alınan mushaftır. Dolayısıyla yerden biter. Mürekkebi yeryüzünde imal edilir. Matbaalarda basılır. Eskiden ellerle yazılırdı. İşte bu mushaftır. Biz Kur'an'ı mushafla eşitledik. Kur'ansa arştan inendir. Arzdan çıkanla arştan ineni eşitledik. Onun için biz mushaf alınıp satılıyordu, Kur'an'ı alıp satmaya kalktık eşitleyince. Anlatabiliyor muyum? Eşitleyince ne oldu? Bakınız bu yerden çıkan, şimdi böyle taşırız, öperiz, tepemize koyarız, evinde en mutena yerine asarız. Bu saygı olmuş oldu. Bu Kur'an'a saygı olmadı. Bu mushafa saygı oldu. Kur'an'a saygı nerede? Bu mushafa saygı efendim. İşte bakın nasıl zihin yer değiştirince, kalıplar yer değiştirince, kavramlar yer değiştirince nasıl zincirleme hatalar geliyor. Biz böyle Kur'an'a saygı duymamış olduk. Allah Resulü ve sahabesi, arkadaşları böyle bir saygı çeşidini bilmezlerdi. Anlatabiliyor muyum? Ellerinde mushaf yoktu. Çünkü ellerinde mushaf yoktu. Matbaalarda basılmıyordu. Öyle insanlar kütüphanelere, kitapçılara gidip de böyle 3-5 kuruş verip alamıyordu. Allah Resulü Kur'an'ı tebliğ etti. Mushafı değil. Şunun altını çizelim mi? Hay hay. Evet. Çok iyi. 23 yılda inen mushaf değildi. 23 yılda inen Kur'an. Niye 23 yılda indi? Hayata indi. Hayatı inşa etmek için. Bir nesil inşa etmek için. Vahyin amacı bu. Vahyin amacı hayatı inşa etmek. Hayatın ustası olmak. İnsanı inşa etmek. Çünkü insan yeryüzünün kalfası. Yeryüzü bir inşaat alanı. Muhteşem bir inşaat alanı. Bir arazi. İnsan da yeryüzünün kalfası, halifesi. Ve bu kalfaya, bu halifeye ben sana bir yol haritası vereceğim. Ben sana bir plan ve proje sunacağım. Sen bu plan ve proje taslağına göre yeryüzünde bir hayat inşa edeceksin. Ben sana bu hayatın karşılığını cennet olarak vereceğim. Bu. Biz ne yaptık? Biz mushafa yatırım yaptık Kur'an'a. Mushafa yatırım yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Okunmuş Yasin çıkıyor. Okunmuş Yasin. Yasin'i şişeliyorsunuz. Evet, şişelenmiş Yasin. Hatta tazesi oluyor, bayatı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mushafa yatırım yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor. Hafız olmak, muhafız olmaktan öne geçiyor. Hafız olmak. Muhafız olmak. Kur'an'ın muhafızı olmaktan öne geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlamadınız. Anlamadım. Efendim. Hafız şimdi, olmak, muhafız olmak. Eyvallah. Bir Kur'an'ın hafızı olmak var, bir de muhafızı. Cep telefonunuz var mı? Var. Cep telefonunuza Kur'an yüklü mü? Yüklü, hafız. Buyurun. Elini öpebilir miyiz hafızın? Hafız ya. Bu salonda bir sürü hafız var milletin cebinde. Ne oldu şimdi? Allah'ınızın aşkına. Yani bugün bazı şeyleri anlatmak çok kolay. Çok kolay ama bu kadar kolayken bu kadar zor anlamamız da galiba bir musibet gibi geliyor bana. Onun için peki cep telefonlarınız hafız. Ne oldu? Kur'an var orada. Kur'an yok orada. Anlatabiliyor muyum? Orada mushaf yüklü. O ne zaman Kur'an olur biliyor musunuz? Ha, onu soracaktım. Mushaf ne zaman Kur'an olur? Sizi okuduğu zaman. Bunu da anlamadım. Tabii. Sizi okuduğu. Tabii yok. Sizi okuduğu zaman. Sizi okuduğu zaman. Siz okuduğunuz zaman. Hayır, yetmez. Sizi okuduğu siz zaman. Siz onu okuduğunuz zaman o da sizi okur. Şöyle diyebilir miyiz? Evet. O sizi okuyunca ne olur biliyor musunuz? Evet. Sizi size tanıtır. Elhamdülillah. Böylece bir de insan kazanmış oluruz. Aynen öyle. Vallahi, vallahi sizin hayatınızda öyle çok anlar olduğundan eminim. Böyle kişisel olarak konuştuğumuzda biliyorum. Benim hayatımda öyle çok anlarım var. Yani insan krize girer. Bizim gibi insanlar daha çok girer. Zihin, düşünce. Yani dünyada bir olay olur. Sanki bizim başımıza çöktü dünya, gök kubbe. O kadar üzülürüz. O kadar sıkılırız. O kadar içimiz kanar. Ama öyle anlarda Kur'an'ı açarsınız. Vahyin içinden ya Rabbi dersiniz. Ya Rabbi bir hap içim kanıyor. Ayet gözünüze kırpmaya başlar böyle. Göz kırpmaya başlar. Ben buradayım. Aman Allah'ım. Yıllar yılı ben o ayeti okuyorum. Ben o ayeti kaç kere okudum? Vallahi görmemişim azizim. Ben bu mübarek kitabı çevirdim Türkçe'ye. 6000 tane not yazdım. Bu mübarek kitabı anlatmak için 16 senemi verdim. 16 sene tefsir ettim. 5 senede Esma-i Hüsna tefsiri yaptım. Şu anda vallahi bana göz kırpan taze ayetler var. Elhamdülillah. Tükenmiyor demek. İnanın buna. Buna inanın. Onun için Kur'an bu işte. Okumak bu. Onun için okudum. Yok. Kur'an okudum sigasının, kipinin kullanılmaması gereken bir kitaptır. Bir şey daha sorayım hocam. Evet. Konuyu dağıttığımın farkındayım ama bana çok acil geliyor. İki türlü Kur'an okumadan bahsediyorlar. Bir ibadet için okuma, bir ilim için okuma. Efendim bu ayrımın kendisi Kur'an'la zıt. Bir kere Kur'an'ı eğer anlamıyla buluşmak için okumuyorsanız okumuyorsunuz. Biz iki şeyi karıştırıyoruz. Yine mushaf Kur'an meselesi bu. Ha, evet, evet. Biz Kur'an'ı telaffuz etmekle Kur'an'ı okumayı aynı şey zannediyoruz. Bir tekrar eder misiniz? Kur'an'ı telaffuz etmeyi Kur'an okumak zannediyoruz. Telaffuz, cebinizdeki telefon telaffuz ediyor. Basıyorsunuz, evet. Ediyor mu? Ediyor. Evet. Hem de tecvitli. Doğru, evet, gayet. Hem güzel. De tekrarına basınca akşama kadar da tekrar ediyor. Hem de baştan sona okusa uyumuyor, değil mi? Çok doğru, evet. Eyvallah. Bak, DM hafız yapamaz bunu. Peki, okumuş oluyor mu? Telefon, Kur'an okur mu? Basit bir soru. Okumaz. Telefon, Kur'an kıraatinde bulunamaz. Telaffuz eder. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Lafızlarını söyler. Onun için bir şeyi kıraat etmek, içine istikranın girmesidir. Yani anlamanın girmesidir. Çünkü oku emri Arap dilinde ayrıca anlayı gerektirmez. Yani oku ve anla denmez. İkra aynı zamanda anla demektir. Oku, anla. Bu anlamda ilim okuması, ibadet okuması ayrımı nereye düşmüş oluyor? Suya düşmüş oluyor. Suya. Eyvallah. Yani ilim için okunan her Kur'an ibadettir.